Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Işıl Ertüzün'e teşekkür ediyoruz. Evet, bugün hani nasıl, ne konuşacağız, nasıl yapacağız da ben de tam bilmiyorum. Doğrusu Berkin'in ardından hepimiz biraz şey vaziyetteyiz. Büyük bir tepki ve cenaze töreni de olacağı. Yani hakikaten çok zaten, tekrar şey günlerine döndük. Evet, dün yani. De zaten çok büyük tepkiler vardı. Bütün İstanbul'a yayılmış bir şekilde müdahaleler de vardı. Ancak hani sabah da konuştunuz. Hala Berkin Elvan'ın adını bile anamadan güya taziye mesajı yayınlarmış gibi yapan bir takım bakanlar, evet, milletvekilleri. Büyük bir riya kültürü var. Feci bir riyakarlık. Yani bunu artık yani dünden beri hani hepimizin muhtemelen içi kaldırmıyor bütün bu yaşananları artık. Öyle bir dönemdeyiz maalesef. Bu arada neler oluyor, neler bitiyor dünyada biraz yine de bakalım biz. Açık Yeşil biliyorsunuz iklim değişikliği meselesini yakından takip ediyoruz. Şu anda Bonn'da bir toplantı var. Birazcık ona bakalım önce. Bonn'da bu iki büyük iklim zirvesi arasında yapılan toplantılardan bir tanesi başladı. Biliyorsunuz en son Aralık'ta Varşova'da Birleşmiş Milletler iklim zirvesi olmuştu. Oradan canlı olarak da aktarmıştık neler olduğunu. 2014'ün iklim zirvesi de bu sene, geçen sene Kasım ayında oldu pardon. Bu sene herhalde Aralık'ta olacak, Peru'da, Lima'da yapılacak. Bu iki toplantı arasında da hazırlık toplantıları oluyor. Bunlardan bir tanesi şu anda devam ediyor. 10-14 Mart arasında Almanya'da Bonn kentinde ADP yani ADP grubu toplantısı yapılıyor. İlk toplantısı bu. Ne demek ADP? İşte uzun bir ismi var bunun. Ad hoc Durban platform falan filan. Yani aslında özetle Kyoto protokolünün yerine 2015'te Paris'te geçecek olan yeni anlaşmanın hazırlandığı toplantı. Bu ADP toplantısı. Bu toplantının işte iki gün önce başladı. İki tane amacı var. Bir tanesi 2014 sonunda Peru'da üzerinde tartışılacak bir taslak metin hazırlamak. Ve bu yolda giderken de yani takvim şöyle, 2014'ün işte sonunda Peru'da bir taslak metin tartışılacak. 2015 Mart ayına kadar da yani tam bir sene sonra da en geç bütün ülkeler kesin sözlerini verecekler. Yani ben şu kadar indirim hedefi alıyorum. Şimdi bunun yeni ismi katkıda bulunmak. İşte şu kadar katkıda bulunacağım, bu kadar katkıda bulunacağım şeklinde bunları şey yapmaları gerekiyor. Fakat Varşova'da alınan karara göre şu anda başlamış olan toplantıya kadar da bu toplantı süresince en azından ülkelerin birer bildirimde bulunması da gerekiyordu. Yani kendi pozisyonları ile ilgili bir bildirimde. Şu ana kadar benim görebildiğim Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, eski Yugoslavya ülkelerinden oluşan bir grup, Avrupa Birliği, Ukrayna, İsviçre, Çin, Norveç, Latin Amerika grubunun bir kısmı ve Suudi Arabistan vesaireden oluşan bu like-minded denen grup vermiş. Yani az bir kısmı henüz. ABD ve AB verdiği için yine tabii bayağı bir şey oluşturuyor ama az bir grup vermiş durumda bildirimini. Türkiye tabii ki vermedi ve vermeyecektir. Evet, bu büyük bir yani demin konuştuğumuz ruh halinin, riyakarlığın bir uluslararası planda da had safhada şirketlerin emrinde koşuşturan hükümetlerin, büyük şirket kapitalizminin tamamen hiçbir şey yapmayacaklarını. Evet. Ya şu anda vakit kazanmaya çalışıyorlar ama neler dediklerine yine de bakalım. Yani bu bildirimler ne diyor? Bildirimlerin özeti şu anda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin derin bir fikir ayrılığı içinde olduğunu bir kez daha orada yapılan tartışmalar son iki gündür derin bir şekilde bir kez daha ortaya koyduğu yorumu yapılıyor. Örneğin Çin bir açıklama yaptı ve Çin'in yaptığı açıklama gelişmiş ülkeler, daha doğrusu zengin ülkeler diyor. 2020'ye kadar karbon azaltım hedefini %40'a çıkartsın öncelikle diyor ve onun üzerine bütün şeyini kurmayı öngörüyor Çin. Çin'in bu arada söylediği başka şeyler de var. Mesela 40 milyar dolarlık bir 2014 yılında bir finans, düşük karbonlu teknolojiler finansı sağlanması gerekir falan da diyorlar. Ve kendisi de özellikle yenilenebilir enerjiyle ilgili olumlu bir takım açıklamalar yapıyor. Ama Çin de diğer ülkelerde tabii diğer ülkeler, yani gelişmiş ülkeler yüksek hedefler açıklamadıkça bir şey açıklamamaktan yana. Bu arada Avrupa Birliği biliyorsunuz bunu gerçi konuşma şansımız olmamıştı daha önce açık yeşilde ama geçen ay kararını verdi ve 2030'a kadar %40 azaltım hedefi aldı. Ama bunu mesela Çin ve diğer ülkeler diyorlar ki bu hedef çok az, 10 yıl geç alınmış bir karar. Aynen, yani bunun, bunun 2020 için alınmış olması gerekiyordu. Şimdi 2030 için %40 azaltım hedefi almış. Bunun en az %55 olması gerektiği söyleniyor Avrupa Birliği'nin alması gereken 2030 hedefinin. Ki hani 2050'de bu %95'lere falan çıkmak zorunda işe yaraması için. Şeyi de Avrupa Birliği'nin aldığı ikinci hedefte yine 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin payının, toplam enerjideki payının %27'ye çıkartılması. Yani 2020'deki %20'yi %27 yapıyorlar. Bu tamamen aslında gerçekten zaman kazanmak, oyalamak ama kendini, yani burada buna bir metafor bulmaya çalışıyorum ve bulamıyorum. Yani. Bu hedefler bu arada tabii bağlayıcı hedefler olup olmayacağı da belli olmadığı değil için. Mi? Yani evet. Bunlar bir tür zaten pledge lafını o yüzden uydurmuşlardı. Eskiden yani target falan deniyordu. Yani hedef deniyordu. Bağlayıcı bir commitment deniyordu ya da yani kendini bağlamak değil mi? Yani evet, taahhüt. Taahhüt, evet, anlamına geliyordu. Sonradan bunu pledge'e çevirdiler. Yani söz veriyorlar. And içiyorlar. Ama sonradan kusura bakmayın diyebiliyorlar. Aynı Japonya'nın ya da işte diğer ülkelerin Kanada'nın yaptığı gibi. Kanada'nın başta, yani Kyoto protokolünün en büyük savunucusu Kanada. Ulaşmadık, ben gidiyorum. Amerika ne yapmış? Amerika bu tabii %17, 2020'de %17 düşürme hedefi dışında yeni bir şey açıklamadığı gibi bol bol ama bol bol konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Yani mesela John Kerry'nin yaptığı açıklamalar var ve Dışişleri Bakanı'nın işte 7 maddelik bir plan açıklamış falan, böyle çok baktığınız zaman ve çok etkileyici görünüyor ama bir şey diyor mu? Diyor ki mesela 2015'te çok güçlü bir uluslararası iklim değişikliği anlaşmasını sonuçlandırmalıyız falan diyor. Fakat Amerika buna son liderlik ettiğinde Kyoto çıkmıştı biliyorsunuz. O yüzden hani hiç dokunmasa daha mı iyi acaba? Başka bazı gelişmekte olan ülke, mesela Brezilya diyor ki bu dört ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Rusya 100 ülkeden daha fazla emisyon salıyor. Dolayısıyla onlar yapmadan bizim herhangi bir taahhüt açıklamamızı beklemeyin diye bir açıklama yapıyor. Yani hiç değil, yani mesela ben bonda neler oluyor diye şöyle bir bakayım dedim. Değişen bir şey olmadığı için anlamak kolay oldu. Çok uzun sürmedi. Büyük bir açıkçası. Yani devasa bir aldatmaca ve tek şey var. Yani bir yandan da çok net, artık hiçbir tartışılacak şey kalmamış durumda. Herkesin tavrını belirlemesi lazım. Yani dünyanın en büyük, en saygın iki şey kuruluşu, bilim kuruluşu, biri işte US National Academy of Sciences, ulusal Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal bilimler akademisi, öteki de UK Birleşik Krallık, İngiltere'nin, Britanya'nın Royal Society. Bunlar en saygın olabilecek, yani çok köklü tarihleri olan kuruluşlar ortak şey yaptılar. Bildiride iklim değişikliği vardır ve dahası artık bunun tartışmakla uğraşmayalım. 800 yıldan beri, 800 bin yıldan beri görülmüş en yüksek seviyelere çıkmıştır karbondioksit seviyesi atmosferde. Ve şey olamaz diyorlar, durulacak bir zaman yok. 5 dereceye yakın, 4.8'e kadar da yolu var çıkmasının. Yani şimdi daha 1 derece bile olmayan sıcaklığın bu hale getirmesi, sıcaklık artışının durumunda bunu söylüyorlar. Şimdi asıl ilginç olan tarafı şu, mesela dünyanın en büyük insanlığa karşı suçu, doğaya, insanlığa ve doğaya karşı dünyanın en büyük suçu olarak James Hansen son makalesini yazdı. Çin'e gidip bu biraz önce adı bir uluslararası toplantıya katılmış. Ve sokağa çıkınca kusacak hale gelmiş. Yani yürünmüyor artık sokakta. Zaten Çin'de bütün zenginler terk etmeye başlamış. Hepsi kaçıyorlar kendilerini, çoluk çocuklarını, akrabalarını kurtarmak için. Orada kendi yerlerine çalışacak insanlar bırakıyorlar ve gidip temiz havalı yerlere bırakıyorlar. Böyle de bir durum var kömür yakmaktan. Bununla dolayı ilgili de çok ilginç bir araştırma yayınlandı. Çok yeni bu da. Daha doğrusu ben yeni görmüş de olabilirim. Hindistan'da iki tane çok kirli kent var. Yani bu aynı Çin gibi, biri Kalküta, biri Yeni Delhi. Şeydeki Kalküta'daki hava kirliliğinin şeyini araştırmışlar. Özellikle bu dizel taşıtlardan oluşan bir trafik var vesaire. Çok ciddi bir de işte kurum, yani açıkça hem partikül madde hem de gözle görülebilir kurumlar dolu havada. Bu sadece işte kentte çok yüksek düzeyde akciğer kanseri görülmesi gibi doğrudan insan sağlığına etkilerde bulunmakla kalmıyormuş. Himalayalardaki buzulların erimesi üzerine direkt etkisi varmış. Kara karbon. Evet, çünkü o kara karbon şeyi üzerini kaplayıp Himalaya, yani yukarı doğru, kuzeye doğru rüzgarlarla taşınıyor o kurum. Ve buzulların üzerini kaplayıp o buzulların erimesinden %30 civarında sorumluymuş. Çünkü hani onları siyah, daha siyah hale getirdiği daha için daha fazla, evet, albedo etkisini, evet, ortadan kaldırdığı için onların ısıyı emmesini sağlıyor ve daha hızlı bir şekilde Himalayalardaki buzullar bu nedenle eriyormuş. Yani açıkçası hava kirliliği doğrudan doğruya da sadece karbondioksit şeklinde değil, doğrudan doğruya kirlilik de iklim değişikliğini hızlandıran, aynen, bir hale geldi. İşte şey de, yani zaten mafya elitlerinin, yani suç örgütlerinin, yeraltı örgütlerinin elitleri bütün global her yerde ele geçirdi diyor zaten şeyi. Evet. Chris Hedges de son yazısında bunu söylüyor. Vladimir Putin de megalomanyanın teki, kendi kişisel kasalarını dolduruyor. Barack Obama da daha sofistike bir şey ama kendi şeylerini dolduracak tabii, tıpkı Clinton'ların yaptığı gibi diyor. Daha bitirir bitirmez konuşmalarıyla milyon dolarlık, bir saatine yüz binlerce dolar, belki milyon dolar alacak konuşmalarla ve birkaç konuşmada dünyalığını doğrultup gidecekler hayatlarına diyor. Yani sistem böyle işliyor. Evet, yani Merkez Bank, Rusya Merkez Bankası'nın şeyi ne kadar çürümüşse, yolsuzluğa batmışsa, 56 milyar dolar kaçmış sermaye Rusya'dan 2012'de. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı ya da rüşvetlerden. Aynı şey diyor, şöyle de bankalar ve şirketler, Obama'nın çalıştığı da beraberce böylece gidecek. Bölgeden bölgeye değişir. Sadece gangsterlerin yaptığı bir toplantı olacak. Sonunda diyor, şeytanın balosunda Putin bir tarafta oturacak onur konuklarından biri, öbür tarafında da Obama oturacak. biz davetli olmayacağız diyorlar. Ama şey, Joe Romo gördün mü Climate Progress'ten? Çok ilginç bir şey. Son yazısını. Son yazılarından biri, 9 Mart tarihli. Edward Murrow, bizim bütün radyocuların, televizyoncuların ilahlarından birisi. Sözünü esirgemeyen ve televizyonda olağanüstü programlarıyla bilinen, hatta filmi de yapılmıştı. Evet. Filminde son programlarından birinde Senatör McCarthy'nin şeyine karşı çıkmayanlar, sessiz kalan medya ve insanlar, biz bunlara vaktimiz yok artık, uğraşamayız bu inkarcılarla diyor. Çünkü sonuçtan, sorumluluktan kaçamayız. Bir vatandaşın, cumhuriyetin vatandaşının sorumluluklarından kaçmasının imkanı ve ihtimali yoktur demiş. Biz de aynı durumdayız diyor Joe Rom'da. Kuzey Kutbu, Güney Kutbu, Grönland eriyor, bitiyor ve iklim devrilme noktalarına gidiyor. Deniz buzları eriyor. Toz, kuraklık, toz çukurları oluşmaya başladı ve gerçek katastrof, felaket gelmek üzere, geri döndürülemez. Ve tek yolu da mücadele etmektir. Bunun hiçbir şey, mücadele kültürü yaratamazsak, bu şirket kapitalizmini hedef alamazsak mümkün olmayacaktır diyor. Yani. Evet. Avustralya'dan bir haber var. Çok kısacık onu da verip bir müzik arasına girelim. Bir rekor üstüne rekor kırılıyormuş Avustralya'da şu anda. Bu Avustralya'daki Climate Council, İklim Konseyi denen kuruluşun yaptığı açıklamaya göre sadece son 90 günde 156 rekor kırılmış Avustralya'da. Yani 156 tane, mesela bunlar arasında Perth'te tüm zamanların en sıcak gece sıcaklığı ölçülmüş. Kaç derecedir? 40. 29.7 gece ama. Ha, gece. Oo, gece evet. 29.7 derece ölçülmüş. Tüm zamanların en, aynı zamanda Perth'ün evet en sıcak yazı imiş bu geçen ya. Yani şu anki yaz demek ki. Şu anda orada yaz ya. Daha doğrusu yaz artık bitmek üzere. En sıcak yaz. Canberra'da 4 gün üst üste 39 derecenin üstünde. Adelaide'da en sıcak Şubat 44.7 derece. 11 gün 42 derecenin üstüne çıkmış yine Adelaide'da. İşte Yeni Güney Galler, New South Wales'da, en kuru, en kurak yaz geçirilmiş. Canberra'da 20 gün 35 derecenin üstünde seyretmiş falan. Yani inanılmaz, toplam 156 tane meteorolojik rekor kırılmış. En sıcak, en kuru. Ne kadar? Bir ay içinde mi? 90 gün içinde, 3 ay içerisinde. Yani tamamen kavruluyor Avustralya şu anda. Avustralya'da ünlü iklim bilimci Tim Flannery'nin de söylediği olacak herhalde. Perth şehri modern dünyanın ilk hayalet megapolü olacak. Hem de kömür limanı değil mi orası? Evet. Yani terk edilecek. Hayaletler dolaşacak diyor. Evet. Peki bir şarkı dinleyelim. Danny Boy'u dinleyeceğiz. Şimdi Helen Merrill'in Rom'undan. Oh, Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountain. It's you. it's you must go, and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow, it's I'll be Danny Boy dinledik. Helen Merrill yorumuyla. Eski bir folk şarkısı. Kalan birkaç dakikada da biraz Fukushima'nın 3. yılı ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Fukushima'da dünya tarihinin en büyük nükleer felaketi, Çernobil'den sonra ya da önce. O henüz belli değil. En büyük nükleer felaketlerinden biri. Çernobil'den büyük diye bir şey çıktı. Kimle evet. Biliyor musun? Okuma fırsatım olamadı bu, o kadar hengameli şeydi. Eski istifa eden ve antinükleerci olan Japon başbakanıyla çok Naoto Kan. Naoto Kan'la evet. Ve daha büyük diyor. Tabii Çernobil. 4 reaktör çünkü. Yani Çernobil'de tek reaktördü patlayan. Bununla ilgili pazartesi günü bir basın toplantısı biz düzenledik. Nükleersiz.org ve Yeşil Düşünce Derneği. Japonya'dan bir gazeteci konuğumuz vardı. Toshiya Morita. Bazı gazetelerde haberleri çıktı. Görmüş olabilir dinleyicilerimiz. Toshiya Morita... bir gazeteci, yani freelance çalışan bir gazeteci, fakat Fukushima'dan sonra aktivist olmuş ve yüzlerce konuşma yaptım diyor o zamandan beri şeyde, Japonya'nın çeşitli yerlerinde. Ve bizim için yaptığı konuşmada da büyük ölçüde aslında söylenen yalanlar üzerine kurdu. Yani bir kez daha şunu görmek mümkün: nükleer enerji bir enerji politikası vesairesi üzerinden tartışılacak bir şey olmaktan bence çoktan çıkmış, artık tamamen bir demokrasi ve şeffaflık meselesi üzerinden tartışılacak bir şey haline gelmiş. Çünkü Japonya hükümeti şu anda sırf bu Fukushima konusunda söyledikleri yalanların ortaya çıkmaması ya da çıkan bu yalanları örtbas etmek için, tıpkı bizim hükümetin yaptığına benzer bir şekilde, bir devlet sırları yasası üzerinde çalışıyormuş. Ve devlet sırları yasası çıktığı durumda, dedi Morita, ben bu konuşmaları yapamayacağım, bu konuşmaları yapmam illegal hale gelecek. Hatta bir de espri yaptı: o zaman da artık siz bizim için konuşursunuz, bunları anlatırsınız, ben size anlatıyorum, hani siz de bizim için anlatırsınız, dedi. Üç büyük yalan söylendiğini söyledi Japon hükümeti tarafından. Birincisi, Fukushima kazası sonuçlarının kontrol altına alındığını söylemesi. Hiç böyle bir şey yok. Şu anda 3 reaktördeki erime devam ediyor. Dördüncüsünde de yakıt çubuklarının olduğu havuz tehlike altında. İkincisi, radyasyon yayılımının önlendiği bir şeydi diyor. Yalandı ve sağlığa bir tehdidin olmadığı bir yalandı diyor. Ve şunu da söyledi. Bu kazanın, dedi, asıl nedeni tsunami değil, depremdi. Çünkü deprem şeydi hep... neden tsunami diye açıklamalar yaptığı hükümet? Çünkü bütün nükleer santraller deprem kuşağında bulunuyor. Yani aslında Fukushima dışındaki 50 tane daha nükleer santral, reaktör Japonya'da aynı tehlikeyle karşı karşıya olabilir her an. Bunun görünmesini istemedikleri için tsunami'ye suçu attılar. Oysa deprem nedeniyle bu reaktör muhafazaları çatladı. ve içeride oluşan reaksiyon dışarıya yansıdı. Hidrojen patlaması. Bir tanesinde hidrojen patlaması galiba, pardon, iki tanesinde. Birinde de doğrudan çekirdek erimesine bağlı bir patlama oldu. Onların ikisinin fotoğraflarını gösterdi ve farklı fotoğraflar gerçekten. Bir tanesinde basbayağı mantar gibi bir patlama var. Şu anda devam eden şeylerden bir tanesinin günde, bu yakın zamanda Guardian'da da çıkmıştı bu haber. Her gün 400 ton radyoaktif radyasyonla bulaşmış su denize bırakılıyor şu anda dedi. Bunu önlemek için bir depo yapılmış, fakat o depo da yetersiz kaldığı için düzenli olarak, yani yavaş yavaş salıyorlar radyoaktif suları. Tabii bir yandan soğutmak için de sürekli su basıyorlar içeriye, ama bu ilk 3 reaktöre de girilemediği için, yani ilk 3 reaktördeki reaktör çekirdeğinin nerede olduğunu bilmiyoruz dedi mesela. Çünkü girip bakamıyorsunuz, sadece robotlarla girebiliyorsunuz içeri. Bir tanesi özellikle kayıp dedi, yani nerede belli değil çekirdek, ve sürekli yeraltı suları da çok yakın olduğu için yeraltı sularına karıştığını ve denize aktığını günde 400 ton civarında söyledi. Fakat bir başka haberde de, bunu Morita söylemedi ama bir başka haberde de şey diyordu, yani bir süre sonra biriktirilen suları tutmak mümkün olmayacak ve yüz binlerce ton su birden bırakılmak zorunda kalabilir okyanusa, Pasifik okyanusuna diyor örneğin haberler. Bir sürü şey vardı konuşmasında Morita'nın, detay vardı. Bunlardan en önemlileri hep örtbas üzerine kurulu. Yani mesela ne TEPCO herhangi bir ciddi açıklama yapıyor, ne kaç kişinin öldüğü belli, ne buna bağlı hastalıklar belli. Ne hükümet ne TEPCO herhangi bir açıklamayı kabul etmiyor. İddialarına göre, antinükleer hareketin iddiasına göre 1700 kişinin öldüğü söyleniyor kaza nedeniyle. Böyle bir hesap yapmışlar. Fakat bu resmi bir rakam değil tabii. Bu 1700 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tiroid kanseri sayısının çok arttığı, yani milyonda birken çocuklarda şimdi milyonda 400'e çıktığı söyleniyor. Çünkü tiroid kanseri biliyorsunuz en hızlı olan, iod-131 nedeniyle en hızlı yayılan şey. İnsanların tepkisiyle ilgili de ikiye ayrıldılar, ikiye bölündü toplum diyor. Devlete güvenen ve hükümetin her söylediğine inananlarla hiçbir şeye inanmayıp kaçmaya çalışanlar olarak ikiye ayrıldı diyor. Mesela bununla da ilgili verdiği örnek, birkaç fotoğraf gösterdi. Fukushima'nın yakınındaki, yani Fukushima'da henüz boşaltılmamış olan kısımlarda yaşayanların, ailelerin bir kısmı çocuklarını okula gönderirken maske takıyorlar, toz maskesi. Hiç olmazsa hani radyoaktif toz varsa onu solumasın çocuk diye, ve bir kısmı da takmıyor. İnandığı için hükümete, bir kısmı güvenmediği için takıyor. Ve bu çocuklar ve aileler arasında sorun çıktığını, çünkü savaş, maske giydirmeyen ailelerin diğerlerine siz niye giydiriyorsunuz, benim çocuğumu korkutuyorsunuz dediğini ve bu şekilde bir çatışma çıktığını, mesela bazı ailelerin de çocuğu okula arabayla bırakmaya başladıklarını, yürüyerek gitmesinden, küçücük bir yerden bahsediyoruz aslında. Yani inanılmaz toplumsal sonuçlar doğurduğunu, müthiş mesela çok sayıda boşanan çift olduğunu, bu görüş ayrılıkları ve korkular, geleceğe yönelik endişeler nedeniyle boşanan çok çift olduğunu falan anlattı. Yani sadece bir enerji politikası meselesinden bahsetmiyoruz burada. Ciddi bir toplumsal problem. Ve siyasi tabii. Derin devlet, yolsuzluk ve Ergenekon konusunda ne düşünüyorlarmış? Bizde bol var diyor. Bunlardan bizde çok var diyor. Yani şu anki başbakan zaten aşırı sağcı biliyorsun. Evet. Militarist. Evet, yani eski Japon geleneğine sahip çıkan bir başbakanları var. Neydi ismi? Naoto Kan eskisi? Abe. Abe. Neyse, ilginç bir toplantıydı ve Toshiya Morita da bugün Sinop'ta. Bugün ve yarın Sinop'ta oluyor. Pardon, dün Sinop'a gittiler. Bugün Sinop'ta bir konuşması var. Özellikle Japonya'nın Sinop'ta yapacağı nükleer santralle ilgili oradaki halkla bir buluşması olacak. Ardından da Perşembe günü de İzmir'e gidecek. Gazi Emir'de ziyaret edecek. Orada da bir programı olacak. Bunları da iletmeye devam edeceğiz. Bir sonraki Açık Yeşil'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.